kwasowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Medevit B-Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, 21 kwietnia, minęła 18 w poniedziałek wielkanocny. Mamy dla Państwa najświeższy serwis informacyjny, przedstawi go Karolina Kozińska. Watykan wciąż nie podał oficjalnej przyczyny śmierci Franciszka. Cały świat żegna papieża z końca świata, jak o sobie mówił. Nie ma sygnałów, by pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym był efektem podpalenia. Za 2 godziny w Watykanie, w kaplicy domu świętej Marty, gdzie mieszkał i zmarł Franciszek, odbędzie się obrzęd stwierdzenia śmierci papieża i złożenia jego ciała do trumny. Franciszek zmarł dziś rano o 7:35. Na razie Watykan nie podał oficjalnej przyczyny jego śmierci. Nieoficjalnie mówi się o udarze. Był papieżem ludu i dla ludu, ale szczególnie ważny był dla niego człowiek jako jednostka, mówi ksiądz Wojciech Mikulski. Ten konkretny człowiek był dla niego ważny. Jak patrzymy na nauczanie papieża przez te 12 lat, no to widzimy dokumenty mówiące, jak głosić Ewangelię, mówiące o miłosierdziu, mówiące do młodych, spotkanie z islamem. Czyli wszędzie tam jest konkretny człowiek. Nie jakaś grupa, tylko konkretny człowiek, do którego stara się dotrzeć z dobrą nowiną. Franciszek był papieżem, który łamał konwenanse. Nie zamieszkał w apartamentach papieskich, ale w domu świętej Marty. Zrezygnował z limuzyny papieskiej, nosił najskromniejsze papieskie szaty. Politycy i przywódcy z całego świata żegnają Franciszka. Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola napisała: papież ludu zostanie zapamiętany za swoją miłość do życia, nadzieję na pokój, współczucie dla sprawiedliwości społecznej. Dobry, ciepły i wrażliwy człowiek niech spoczywa w pokoju, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Z kolei prezydent Andrzej Duda napisał, że papież Franciszek był wielkim apostołem miłosierdzia, w którym upatrywał odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata. Tysiące wiernych gromadzą się w pobliżu Bazyliki Świętego Jana na Lateranie. Tam za niecałą godzinę zostanie odprawiona msza w intencji zmarłego papieża. W nabożeństwie wezmą udział także wierni z Polski. Zapamiętałam go jako bardzo skromnego i dobrego człowieka, takiego wzorcowego praktycznie papieża. Uważam, że wielu duchownych powinno się od niego uczyć pokory, właśnie tej skromności. Myślę, że miał dobre serce. Wiele wypowiedzi jego w ostatnim czasie nie przypadło mi do gustu, ale te wcześniejsze jak najbardziej się z nimi zgadzam. Myślę, że zmarł bardzo dobry człowiek. Na wieść o śmierci papieża w podróż do Watykanu wyruszają kardynałowie, którzy będą brać udział w tak zwanych kongregacjach, czyli zgromadzeniach. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się we wtorek rano. I zmieniamy temat. Na razie nie ma sygnałów, aby pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym był konsekwencją celowego podpalenia, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu wziął udział w sztabie kryzysowym wraz ze służbami walczącymi z ogniem. Premier mówił, że nie bierze pod uwagę celowego podpalenia na zlecenie obcych służb. Wskazał jednak, że nadal dochodzi do wypalania traw i łąk, czego konsekwencją może być pożar. Z całą pewnością wszystko to, co będzie nosiło znamiona celowego podpalenia albo takiej niewybaczalnej głupoty, takiej oczywistej, gdzie każdy powinien się domyślać, jakie mogą być konsekwencje jego niemądrych zachowań, to będziemy wprowadzali nowe zasady. Tym bardziej, że musimy się przygotować pierwszy raz, kiedy susza będzie powodowała wyraźne zwiększenie zagrożenia pożarowego i to na terenie prawie całego kraju, więc wszyscy musimy się nauczyć też większej dyscypliny, no a czasami też wyższa kara bardziej uświadamia potrzebę zachowania takiej dyscypliny. Dlatego premier zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu rząd zajmie się podwyższeniem kar dla podpalaczy. Święta wielkanocne dobiegają końca. Piękna pogoda w tym roku dopisała. Była okazja do spacerów, wyjazdów i wycieczek. Ale okazuje się, że mieszkańcy Warszawy najbardziej cenili sobie chwile spędzone z najbliższymi. Święta wielkanocne są takie radosne. Jesteśmy w tej radości, że tak powiem, razem. To jest najważniejsze. Cieszymy się z tego, że jesteśmy razem. Cieszymy się z tego, że Pan Jezus zmartwychwstał. Pół na pół. Troszkę na dworze, trochę w domu. Wczoraj boisko, piłki, troszkę biegania, jeżdżenia różnego rodzaju. Także trochę też siedzenia oczywiście w domu przy stole, troszkę odpoczynku trzeba. Był czas na takie przyhamowanie, na relaks? Tak. Pierwszy raz od dłuższego czasu. Tak, zostaliśmy w domu. Dzisiaj w tym roku nie jeździliśmy. Czas na odpoczynek. Ładna, piękna pogoda. Można odpocząć. I kto skorzystał, ma naprawdę szczęście, bo pod koniec nowego tygodnia, koniec ciepłej wiosny, będzie pochmurno i znacznie chłodniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to popołudnie i wieczór pogodne, tylko na zachodzie może przelotnie padać, miejscami nawet zagrzmi w czasie burzy w górach silny wiatr, aktualnie na termometrach od 15 do 23 stopni. Ogłoszenie społeczne.

22,7 trójek. W Trójce trwa audycja specjalna poświęcona wspomnieniom o papieżu Franciszku, który zmarł dziś nad ranem. Proszę do nas dzwonić, jeśli tylko mają Państwo ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami, wrażeniami, wspomnieniami na temat papieża Franciszka. I mamy jeden z telefonów. Posłuchajmy. Ja również, jak zmarł świętej pamięci papież Franciszek I, byłem miłośnikiem piłki nożnej, grałem w lokalnej drużynie samorządowej i życzyłbym sobie jako chrześcijanin, żeby właśnie z takich ludzi jak Franciszek I i świętej pamięci Jan Paweł II nasi duchowni brali przykład. Obiecałem Państwu przed godziną, że będziemy patrzeć na papieża Franciszka z różnych stron. Państwo w swoich telefonach, to był kolejny telefon, zwracają uwagę na sportowy aspekt papieża, który był miłośnikiem piłki nożnej. Rozmawialiśmy już o jego podejściu do migrantów, a teraz zastanowimy się, jakim papieżem był. Był konserwatywny czy progresywny? Uważany był za człowieka liberalnego, trzymał się jednak sztywno dogmatów, co nie dziwi. Spekulowano, że może dopuścić do małżeństw osób homoseksualnych czy kapłaństwa kobiet. To, co jest pewne, to to, że widział większą rolę kobiet w kościele. Chciałby, by kobiety pełniły, wbrew dotychczasowym utartym schematom i myśleniu, odpowiedzialne zadania w kościele. Za jego pontyfikatu pojawiło się dużo więcej kobiet w kościele, a opowiada o tym Monika Białkowska z Przewodnika Katolickiego. Tak naprawdę dopiero Francesca di Giovanni, która już jest dzisiaj na emeryturze, to jest włoska prawniczka, ona pracowała w sekretariacie stanu Stolicy Apostolskiej, a dopiero papież Franciszek w 2020 roku mianował ją podsekretarzem do spraw stosunków z państwami w sekretariacie stanu. I to była chyba taka pierwsza kobieta, która trafiła na rzeczywiście kierownicze stanowisko. Czyli można powiedzieć, że dopiero u papieża Franciszka kluczem stała się nie płeć, ale kompetencje do sprawowania urzędów? Zdecydowanie tak. I takim pierwszym przykładem stanowiska kierowniczego, chociaż jeszcze nie w strukturach kurii jako takiej, no to była pani Barbara Jatta bodajże. To jest świecka kobieta. Ona jest żoną, matką trójki dzieci. I ona w 2016 roku ze stanowiska wicedyrektora została dyrektorem muzeów watykańskich. I to był taki, pamiętam, bardzo głośny i ważny przewrót, bo no jeszcze nie struktury kurii rzymskiej jako takiej, ale jednak stanowisko absolutnie samodzielne. No i po raz pierwszy oddane kobiecie. Oczywiście ona miała ogromne doświadczenie. Wcześniej studiowała historię sztuki, studiowała literaturę, studiowała archiwistykę. Już Jan Paweł II ją zatrudnił w Watykanie. Ona kierowała sekcją rycin w Bibliotece Watykańskiej. No ale dzisiaj to ona odpowiada nie tylko za same muzea watykańskie, odpowiada też za Kaplicę Sykstyńską i to był taki ważny awans symboliczny. To nie była jeszcze władza kościelna, ale to pokazywało, że papież Franciszek rzeczywiście będzie dowartościowywał kobiety, że on tu nie będzie tylko teoretykiem. I tegoroczne nominacje, można powiedzieć, już w styczniu papież Franciszek nominował Simone Brambille i później chyba siostrę Raffaele Petrini. Tak, wcześniej jeszcze 2021 rok i to było takie pierwsze też istotna rzecz, kiedy siostra Natalie Beckard została podsekretarzem Synodu Biskupów i to był pierwszy moment, w którym no niektórych to wręcz oburzyło, bo ona dzięki temu zyskała prawo, które wcześniej przysługiwało tylko mężczyznom i tylko mężczyznom duchownym, to znaczy mogła głosować na synodach. I to było takie bardzo znaczące. Siostra Brambilla, która została prefektem dykasterii do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wydaje się, że to jest o tyle naturalna nominacja, że jeżeli dykasteria zajmuje się życiem konsekrowanym, no to osoba życia konsekrowanego będzie tutaj najlepszą osobą na tym stanowisku. Tak, po prostu logiczny wybór. Raffaella Petrini została przewodniczącą gubernatoratu Państwa Watykańskiego, czyli tak naprawdę to ona jest kimś w rodzaju premiera, osobą odpowiadającą za tę część Watykanu, która jest państwem świeckim, tak bym to nazwała. Papież Franciszek dał kobietom udział we władzy Kościoła i to jest chyba taka zasadnicza i kopernikańska zmiana, że to już nie jest docenienie kobiet jako naukowców, to nie jest docenienie kobiet jako pielęgniarek, tylko to jest powiedzenie, władza Kościoła leży w rękach ludzi kompetentnych, nie leży wyłącznie w rękach duchownych. Czyli można powiedzieć, czy to nie będzie zbyt odważne zdanie, że to właśnie tak naprawdę za pontyfikatu papieża Franciszka kobiety są zauważane w Kościele na taką skalę? Pan Paweł II też bardzo dużo mówił o kobietach, chociaż dzisiaj no, mamy takie zgrzyty, kiedy słuchamy o tej jego teologii kobiety, teologii ciała, jakby to nie bardzo jest język, w którym współczesne kobiety się odnajdują. Papież Franciszek zrobił jedną istotną rzecz, to znaczy trochę odpowiadając na to wołanie kobiet o oświęcenia kapłańskie dla kobiet, on zrobił taki unik, może tak to można nazwać, a może po prostu to jest wynik rzeczywiście jakichś teologicznych poszukiwań. Ale on mówi, nie możemy udzielić święceń kapłańskich kobietom, bo to, co dzisiaj wiemy o pierwszym kościele, nadal nas do tego nie uprawnia. Ale to nie znaczy, drogie panie, że jesteście w kościele gorsze, bo władza w kościele nie jest koniecznie związana ze święceniami kapłańskimi. I to są chyba takie ważne znaki, które nie tyle są znakami doceniającymi kobiety, bo one nie są robione dla kobiet. To są znaki, które trochę burzą, czy próbują burzyć ten klerykalny system w kościele. Ten system, że tylko ci, którzy mają święcenia kapłańskie, mają coś w kościele do powiedzenia. Tylko oni mogą podejmować w kościele decyzje. I to jest ta zmiana, którą wprowadza papież Franciszek. I tu nie chodzi tylko właśnie o to, żeby pogłaskać kobiety po główkach i powiedzieć im, że są ważne. Nie, tu chodzi o Kościół, tu chodzi o to, czego też dopominają się kobiety. One mówią, my nie chcemy nagród pocieszenia. Jesteśmy w Kościele i wspólnie o ten Kościół dbajmy. Tu pani wyprzedziła moje kolejne pytanie, bo papież Franciszek uważany jest za takiego papieża liberalnego, co już pojawiają opinie o chęci wprowadzenia właśnie przez Franciszka w Kościele kapłaństwa kobiet, zniesienia celibatu. Te tematy powracały przy okazji różnych dyskusji i prac, na przykład przy Synodzie Amazońskim, przy pracach komisji dotyczącej diakonatu kobiet. Ja mam wrażenie, że to jest takie myślenie franciszkowe, które z jednej strony rzeczywiście chce doceniać i zauważać każdego człowieka. To jest takie myślenie, w którym żaden człowiek nie jest bez znaczenia. Ale wbrew takiej narracji, która robi z papieża nie wiadomo jakiego liberała, papież się nie zatrzymuje w tym miejscu, że chodzi tylko o człowieka, bo ostatecznie Franciszkowi chodzi o wiarygodność Kościoła. Chodzi o to, żeby Kościół był spójny, żeby to, co jest zapisane w Ewangelii, żeby myślenie Jezusa, żeby to miało swoje przełożenie na praktykę współczesnej instytucji, żeby urzędy, funkcje nie przeczyły temu rdzeniowi Ewangelii, żeby w imię obrony instytucji czy w imię obrony Kościoła żaden człowiek pojedynczy i najmniejszy nie był zdeptany, żeby żaden człowiek w imię Kościoła nie był pominięty i zlekceważony. O zmieniającej się roli kobiet w Kościele, co zapoczątkował w sposób zdecydowany papież Franciszek, z Moniką Białkowską z Przewodnika Katolickiego rozmawiała Agnieszka Kozłowska-Łysko. A w Trójce trwa audycja specjalna poświęcona wspomnieniom o papieżu Franciszku, który zmarł dziś rano. Naszym gościem jest w tej chwili redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej, redaktor Marcin Przeciszewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa wszystkich. Witam. Panie redaktorze, z punktu widzenia Kościoła katolickiego, wiernych, śmierć w poniedziałek wielkanocny, tuż po Wielkiej Nocy, po tym, gdy papież pojawił się wiernym w czasie mszy świętej wielkanocnej, śmierć taki dzień niesie chyba jakąś wyjątkową symbolikę. Niesie wyjątkową symbolikę, bo to są święta zmartwychwstania, przypominające nam, że śmierć bynajmniej nie jest końcem życia, ale prowadzi nas ku zmartwychwstaniu i myślę, że no, ta refleksja powinna towarzyszyć śmierci papieża. I drugi jest ważny moment. Papież Franciszek umiera w czasie nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia. Tak samo jak Jan Paweł II. Jan Paweł II w Wigilię tego święta umarł, Franciszek troszkę kilka dni wcześniej, ale w każdym razie to pokazuje, że on idzie do domu Ojca no, z pełnym zaufaniem w Boże Miłosierdzie, które było głównym, powiem absolutnie, naczelnym wątkiem, taką osią, wokół której koncentrował się ten pontyfikat. Przecież cały przekaz Franciszka opierał się na głoszeniu prawdy o Bogu miłosiernym, który nas kocha, który nas przyjmuje, który nam przebacza grzechy, który się nad nami pochyla, który szuka tej zagubionej owcy i dokładnie on był pasterzem Kościoła powszechnego w dynamice Bożego miłosierdzia, można powiedzieć, mówiąc, że Kościół ma być ubogi dla ubogich, że Kościół ma być szpitalem polowym, że Kościół musi mieć ramiona szeroko otwarte także na wszystkich zagubionych i grzeszników, że Kościół nie może się ograniczyć do tej wiernej, że tak powiem, trzody, która tak myśli, jak powinna myśleć, ale powinien iść na peryferię ku wszystkim niewierzącym, zagubionym, poszukującym sensu, że to jest ta droga miłosierdzia. Co więcej, był bardzo ciekawym wzorem pasterza, bo zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, że pasterz idzie na czele, jest tym przywódcą, a stado za nim podąża. Papież Franciszek mówił, papież musi znać zapach swoich owiec, czyli dokładnie czuć to, co one czują, co one myślą, jakie wątpliwości mają i tak dalej. I iść czasami, owszem, na czele, ale czasami w środku stada, a czasami nawet z tyłu stada po prostu się usunąć. Panie redaktorze, niezwykła lekcja. Chciałbym, żebyśmy przenieśli się wstecz o 12 lat, do marca, 12 lat temu, kiedy wszyscy poznaliśmy kardynała Bergoglio. Wszyscy, mówię, wyłączając może ludzi zajmujących się badaniem Kościoła, historią Kościoła, dla większości ludzi kardynał Bergoglio był objawieniem i wtedy wielką niewiadomą. Z tego, co pan mówi, wykorzystał przez te 12 lat swoją szansę, którą dostał, bo ja o tę szansę i o to, czy ją wykorzystał, chciałem zapytać, czy podołał swoim wyzwaniom, czy był papieżem na miarę wyzwań XXI wieku? Był absolutnie papieżem na miarę wyzwań XXI wieku. Dlaczego? Dlatego, że miał świadomość i sam to powtarzam, że to nie jest tak, jak dotąd byliśmy przyzwyczajeni, że Kościół musi działać w zmieniającej się epoce. Mówił o początku zupełnie nowej epoki, czyli o konieczności na nowo redefinicji Kościoła, sposobu działania Kościoła, nie doktryny, absolutnie. Mu chodziło o duszpasterstwo, czyli o ten przekaz Kościoła. W dzisiejszym świecie, w tej nowej epoce, która się zaczyna, i stąd w pierwszym dokumencie programowym, adhortacja Ewangelii Gaudium, zachęcam do ponownej relektury tego dokumentu, mówi, wzywa Kościół, apeluje, że Kościół powinien dokonać duszpasterskiego nawrócenia, czyli stać się znacznie bardziej misyjny, znacznie wychodzący ku ludziom, znacznie bardziej dialogiczny, i to poczynając od kurii rzymskiej, a na każdej parafii, czy klasztorze, czy domu zakonnym kończąc, chodziło mu o ten Kościół znacznie bardziej służebny, słuchający człowieka, że tak powiem, wchodzący w tą tajemnicę. Była taka piękna kiedyś refleksja papieża Franciszka o uczniach idących do Emaus, którzy no są zrozpaczeni po prostu, bo Chrystus nie żyje, a Chrystus z nimi idzie, i oni tego nie zauważają, że zauważają dopiero pod koniec. I mówił, że to jest taki symbol współczesnego świata, który już Boga nie rozpoznaje, i Kościół musi wyjść na te wszystkie peryferie właśnie. Chodziło mu o ten Kościół w dynamice znowuż nowej ewangelizacji, czyli, a sam używał słowa Kościół w kluczu misyjnym, czyli wychodzący do tych środowisk, które kiedyś były schrystianizowane, a obecnie są daleko i niewierzące. I drugie jego takie hasło, no to Kościół inkluzywny, czyli zapraszający tych, którzy czują się poza drzwiami Kościoła. Panie redaktorze, jedną wielką wspólnotę. Panie redaktorze, chciałem też, nawiązując do tego wszystkiego, o czym pan mówi, o tej inkluzywności, o progresywizmie Franciszka, ale jednocześnie o konserwatyzmie, czyli o przywiązaniu do dogmatów wiary. To była nietuzinkowa postać, i na ile Franciszek, papież Franciszek, pozostał kardynałem Bergoglio, proboszczem też z Argentyny? Znaczy, pozostał proboszczem z Argentyny, tak jak kardynał Wojtyła, pozostał biskupem z Krakowa cały czas. I ten, tak jak Jan Paweł II wniósł do, że tak powiem, Kościoła powszechnego całe swoje doświadczenie duszpasterskie wyniesione z komunistycznej, prześladowanej Polski i z samego Krakowa, tak papież Franciszek wniósł wielkie doświadczenie Kościoła w Ameryce Południowej, które opiera się na dwóch filarach. Po pierwsze, ewangelizacja aktywna, o tym już mówiliśmy, a po drugie, kwestia tak zwanej opcji preferencyjnej na rzecz ubogich, czyli tych pozytywnych nurtów, które były w teologii wyzwolenia, były także bardzo pozytywne nurty, czyli wielkie upominanie się o sprawiedliwość społeczną. Wręcz papież Franciszek zadawał pytanie, czy współczesny świat idzie w dobrym kierunku, tym konsumpcyjnym, krytykował niesamowicie proces globalizacji jako proces prowadzący do dalszego narastania olbrzymich niesprawiedliwości społecznych. Wzywał do redefinicji, że tak powiem, sposobu, w jaki rozwija się do ekonomii, że tak powiem, spotkania, krytykował wykluczenie i tak dalej. I znowuż wyjście ku tym wszystkim najbardziej biednym, czy najbardziej biedni w pojęciu Franciszka, to migranci, którzy przybywają ze wszystkich stron, szukając jakiegoś schronienia dla siebie, a papież szeroko otwierał ramiona, oczywiście zwracając uwagę, że oni muszą się integrować, respektować prawo i tak dalej. Ale uważam, że to jest wielki pontyfikat, czy ważny pontyfikat reformy Kościoła, niedokończonej reformy, rozpoczętej 12 lat temu, a mocno wcielonej w to dzieło synodalne, ale do kontynuacji. Reformy Kościoła, o czym pan dokładnie mówi? O reformie Kurii Rzymskiej, o reformie Banku Watykańskiego, o reformie obyczajowej w samym Watykanie i wśród duchowieństwa? Wymienił pan kilka reform, które papieżowi udało się zrealizować. Owszem, była reforma Kurii Rzymskiej, zresztą całkiem niedawno, żeby ta kuria stała się znacznie bardziej służebna, pomagająca kościołom lokalnym, a nie tylko stofująca te kościoły lokalne, czy ustawiająca w pionie. Ale przede wszystkim mu chodzi o tą reformę synodalną. I to w tych trzech, że tak powiem, kluczowych pojęciach synodu zostało zdefiniowane, żeby to najkrócej wyjaśnić, czyli komunia, kościół, który jest znacznie bardziej wspólnotą, gdzie są wewnątrz znacznie bardziej partnerskie relacje między świeckimi a duchowieństwem, gdzie każdy ten przybył z daleka też czuje się członkiem tej wspólnoty. Ta wspólnota jest niezbędna do tego, żeby obudzić wiernych wszystkich odpowiedzialność za Kościół, czyli jestem współodpowiedzialny. A jeżeli jestem współodpowiedzialny, to otworzyć dla świeckich także pola odpowiedzialności za Kościół. Więc na przykład przy reformie Kurii Watykańskiej jest możliwość, że nawet prefektem dykasterii i stolicy apostolskiej zostaje człowiek świecki, a nawet kobieta. Jest to redefinicja sposobu wykonywania władzy w Kościele, że świeccy, i to mówi o tym dokument końcowy synodu zaaprobowany przez Franciszka, na tyle, że nawet nie ogłosił własnego komplementarnego pełnia adwokacji, że świeccy powinni uczestniczyć we wszelkich procesach decyzyjnych, w przygotowywaniu decyzji. Oczywiście ostateczne podjęcie należy tej decyzji do biskupa, ale my wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego rozeznawania, do doradzania, do tej roli właśnie doradczej, stąd uruchomienie wszystkich tych możliwych rad, jakie istnieją w Kościele. To jest ta reforma, czyli Kościół, który nie opiera się tylko na duchowieństwie czy na hierarchii, ale na szeroko pojętej wspólnocie wiernych, którzy są dobrze uformowani i angażują się na równi z kapłanami w pracę apostolską. Panie redaktorze. Praca apostolska nie jest zarezerwowana wyłącznie dla osób ze święceniami kapłańskimi. Na koniec, bo za chwilkę będziemy kończyć naszą rozmowę, chciałem zapytać jeszcze pana jako człowieka mediów, bo przypomnę naszym słuchaczom i słuchaczkom, rozmawiamy z Marcinem Przeciszewskim, redaktorem naczelnym Katolickiej Agencji Informacyjnej. Chciałem zapytać pana jako człowieka mediów, jak papież radził sobie z mediami. Jan Paweł II był papieżem telewizji, a kardynał Bergoglio był takim papieżem globalnej wioski social mediów chyba, bo wykorzystywał wszelkie platformy mediów społecznościowych do ewangelizacji i kontaktu z wiernymi. Jak radził sobie z mediami? Jak pan to ocenia? Znaczy radził sobie dobrze z mediami i był przez media odbierany bardzo pozytywnie w każdej szerokości geograficznej. Jako ten papież pewnego nowego oddechu w Kościele, można powiedzieć, i nowego dynamizmu. Natomiast no, nie do końca mu się udała reforma mediów watykańskich i nie udało mu się znaleźć tak dobrego rzecznika jak Joachim Navarro-Wall z świętej pamięci, który tak powiem, wspólnie budował politykę medialną z Janem Pawłem II. To jest pewna słabość tego pontyfikatu, że ktoś taki się nie znalazł po prostu. Panie redaktorze, dziękuję panu, że znalazł pan w ten świąteczny poniedziałek, wielkanocny czas dla nas i naszych słuchaczy i słuchaczek. Dziękuję za rozmowę. Marcin Przeciszewski, szef Katolickiej Agencji Informacyjnej, był gościem Trójki. Dziękuję, dobrego wieczora. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears. Many ways I've tried. Słuchacie Państwo Trójki, trwa audycja specjalna w poniedziałek wielkanocny poświęcona zmarłemu dziś rano o 7.35 papieżowi Franciszkowi. Na linii mamy ponownie Rzym. Tym razem gościnią Trójki jest Sylwia Wysocka, korespondentka Polskiej Agencji Prasowej. Witam Cię, Sylwio. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie w świąteczny poniedziałek. Chciałem zapytać Ciebie, tak jak i Pana Piotra Kowalczuka, z którym rozmawialiśmy przed godziną, co dzieje się w tej chwili na Placu Świętego Piotra, bo plac jest takim miernikiem temperatury, emocji i uczuć ludzi w Watykanie w czasie, gdy dzieją się tak smutne i poważne sprawy. W tej chwili na plac Świętego Piotra przybywają dosłownie z każdą minutą kolejne setki osób, ponieważ o godzinie 19.30 rozpocznie się różaniec, pierwsza modlitwa publiczna za papieża Franciszka. Będzie jej przewodniczył archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej, kardynał Mauro Gambetti. Od godziny 10 z minutami, kiedy wiadomość o śmierci papieża została ogłoszona, właściwie z każdą chwilą na plac Świętego Piotra zmierzają tłumy. Jest też bardzo wielu Polaków. Są Polacy, którzy po prostu przyjechali na święta do Rzymu i nagle po prostu dowiedzieli się, choćby podczas dzisiejszych spacerów po Rzymie, dowiedzieli się o tym, że papież nie żyje. I jak sami mi powiedzieli, spotkałam taką grupę, po prostu pobiegli od razu na plac, żeby, jak mówili, pożegnać się z papieżem. W ten sposób pożegnać się z papieżem, chociaż widzieli go raptem wczoraj w południe, kiedy objeżdżał w Papa Mobile plac Świętego Piotra, a teraz ten gest staje się znaczący, bardzo znaczący. Tak, wczoraj papież pozdrowił, życzył wszystkim wiernym wesołych świąt wielkanocnych. Też miał swoje przesłanie Urbi et Orbi odczytane przez kapłana. A dzisiaj ta smutna wiadomość. Sylwio, za niecałe półtorej godziny zaplanowana jest taka uroczystość w domu świętej Marty. Stwierdzenie śmierci papieża. Co to dokładnie znaczy? Co będzie się działo? To jest taki specjalny obrzęd, który odbędzie się w kaplicy Domu Świętej Marty. Przypomnijmy, Dom Świętej Marty to jest budynek, w którym przez cały pontyfikat mieszkał Franciszek. Otóż w tej kaplicy zbierze się między innymi kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego, kardynał Kevin Farrell, który w tej chwili przejmuje jakby władzę w Watykanie, przejmuje stery. Będzie również dziekan kolegium kardynackiego, kardynał Giovanni Battista Re. I w czasie takiej specjalnej ceremonii obrzędu odbędzie się oficjalne stwierdzenie śmierci papieża oraz złożenie jego ciała do trumny. W najbliższych godzinach oczekuje się decyzji, kiedy trumna z ciałem papieża zostanie wystawiona w Bazylice Świętego Piotra. Najwcześniej ma to nastąpić w środę rano. To są pierwsze informacje, które otrzymaliśmy dzisiaj z Watykanu, ale dokładne decyzje w tej sprawie mają zapaść jutro rano. Jutro rano zbiorą się po raz pierwszy w tak zwanym wakacie w Stolicy Apostolskiej po śmierci papieża zbiorą się kardynałowie, którzy mieszkają w Rzymie i ci, którzy po prostu zdążą do Rzymu dojechać. I po tym pierwszym spotkaniu kardynałów, tak zwanej kongregacji, zapadną decyzje, co dalej. Przede wszystkim, kiedy odbędzie się pogrzeb papieża. On powinien się odbyć w ciągu 9 najbliższych dni. Bo w środę, chciałem się upewnić, będzie prawdopodobnie wystawiona trumna z ciałem papieża i w przeciwieństwie do innych pogrzebów ta trumna będzie zamknięta. Tak, ponieważ takie było życzenie papieża Franciszka, zostanie ono zapewne uhonorowane, uszanowane i tutaj należy spodziewać się po prostu masy wiernych, którzy będą chcieli pożegnać papieża, więc możemy zobaczyć sceny, które widzieliśmy, które ja widziałam 25 lat temu, kiedy kolejki, wielokilometrowe kolejki ustawiały się do Bazyliki Świętego Piotra, aby pożegnać Jana Pawła II. To było 20 lat temu. I wiemy też, Sylwio, że papież Franciszek nie zostanie pochowany w Bazylice Świętego Piotra. Nie będzie jego grób gdzieś w pobliżu grobu Jana Pawła II, bo życzenie Franciszka było zupełnie inne. Tak, to jest, my tutaj tak mówimy, ulubiona bazylika papieża Franciszka, Santa Maria Maggiore. To jest bazylika Matki Bożej Większej. Proszę sobie wyobrazić, zwanej też Śnieżną. Tak, w czasie, proszę sobie wyobrazić, w czasie tego pontyfikatu trwającego 12 lat, papież 126 razy był w tej bazylice. W każdym ważnym momencie swojego pontyfikatu, przed każdą podróżą zagraniczną, po każdej podróży, po każdym wyjściu ze szpitala, w każdym momencie on tam był. To była dla niego szczególnie bliska bazylika. Pojechał do niej również dzień po wyborze w marcu 2013 roku. I właśnie w tym miejscu chce być pochowany. Takie zostawił życzenie. Mało tego, ujawnił w jednym z wywiadów, że już dokładnie ustalił miejsce tego pochówku. Miejsce, w którym chce być złożony. Sylwio, mając ciebie tak blisko w czasie rozmowy, nie sposób nie zapytać cię o Franciszka jako człowieka. Ty go poznałaś blisko. Miałaś z nim kontakty, spotkania wielokrotnie w ciągu ostatnich 12 lat. Odejdźmy na razie od niego jako osoby, która była papieżem. Jakim był człowiekiem, mężczyzną w kontaktach takich bliskich, bezpośrednich? Ja właściwie byłam jedyną polską dziennikarką, która miała tak często kontakty z papieżem, bardzo, bardzo często. To były dziesiątki takich kontaktów, dlatego że ja podróżowałam z papieżem, byłam zawsze w jego samolocie, odbyłam z nim kilkadziesiąt podróży po całym świecie, byliśmy na wszystkich kontynentach i przy okazji każdej takiego spotkania, takich spotkań było więcej w samolocie niż na lądzie w Watykanie, ale też były. To moje wspomnienie to jest niezwykle miły, sympatyczny, ciepły człowiek o ogromnym poczuciu humoru, który żartował z nami w samolocie, który czasami bardzo troszczył się o nas. Przestańcie pracować, już zjedzcie kolację, idźcie spać. Żartował z nami. Czasami wdawaliśmy się z papieżem w potyczki słowne. Kiedy ja kiedyś zadałam jakieś bardzo trudne pytanie papieżowi, pogroził mi palcem, ale potem na to pytanie odpowiedział. Więc myśmy mieli z nim taki bardzo prywatny, bardzo miły kontakt i również po prostu rozmawialiśmy z nim o naprawdę bardzo, bardzo różnych sprawach i on był niezwykle otwarty na te spotkania. A ja bardzo często przypominałam papieżowi o różnych polskich wydarzeniach, o których czasami w Watykanie zapominano włączyć takie wydarzenia do kalendarza, więc na przykład kiedy lecieliśmy w tę najdłuższą podróż pontyfikatu we wrześniu zeszłego roku, był to 2 września, ja przypomniałam papieżowi o rocznicy wybuchu wojny i pokazałam mu zdjęcie zbombardowanej Warszawy. On był tak wstrząśnięty tym zdjęciem, długo je oglądał. Przypominałam mu o różnych takich wydarzeniach, które właśnie miały miejsce, miały związek z Polską, a on często jak mnie witał w samolocie podczas takich bardzo długich podróży na inne kontynenty, często mówił, a ty znowu jedyna Polka w samolocie, więc były takie przemiłe, bardzo sympatyczne, ciepłe kontakty. Kiedyś powiedziałam papieżowi, lecieliśmy do Bahrajnu, że dzisiaj są moje imieniny, a jednocześnie był to dzień urodzin mojej mamy, w związku z tym mówi, to ja życzę i tobie i twojej mamie, składam twojej mamie i tobie serdeczne życzenia, poprosił tam z jednego ze swoich współpracowników taki specjalny prezent dla nas. Także to były tego typu zupełnie prywatne, bardzo ludzkie kontakty. Sylwia, bardzo dziękuję ci za to wspomnienie. Wywołałaś uśmiech na twarzach, mam nadzieję, naszych słuchaczy i słuchaczek tak bardzo osobistym wspomnieniem papieża Franciszka. Sylwia Wysocka, korespondentka Polskiej Agencji Prasowej w Rzymie, była gościnią Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A na linii już kolejny gość, ojciec Wacław Oszajca. Jezuita, teolog, dziennikarz, publicysta i poeta. Nie wiem, czy będziemy mieć tyle czasu, żeby wykorzystać te wszystkie przemioty ojca Wacława. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ojcze Wacławie, pytałem redaktora Marcina Przeciszewskiego, jakiego papieża żegnamy dzisiaj? Jak ojciec podsumowałby te 12 lat pontyfikatu? To jest jeden wielki początek wchodzenia Kościoła w zupełnie nową epokę. Tak jak papież Franciszek powiedział, to nie jest zmiana tylko jakiejś kultury, czegoś takiego powierzchniowego, ale zmiana epok. Dlatego wiele rzeczy papież rozpoczął. No i teraz rzecz będzie polegała na tym, czy następny papież podejmie. ale też, żeby nie było tak, że będzie się cofał do naszych czasów. Próbował już jego świat nowy, który się rodzi, przychodzi, modelować według naszych nawet pomysłów papieża Franciszka. Tylko żeby przejął, że tak powiem, metodologię działania papieża Franciszka, ojca Franciszka. Mianowicie, żeby umiał się zająć swoimi czasami, tym, co będzie przychodziło, powstawało, co będzie trudne, niezrozumiałe, ciężkie, a wymagające przemyślenia, zobaczenia, jak to wygląda od strony nie tylko różnych procesów politycznych, społecznych, również kulturowych, ale też od strony właściwej papieżowi, a mianowicie, żeby umiał pokazać, gdzie dzisiaj jest i działa Chrystus. W Watykanie, gdy mamy taki czas, a w ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do czegoś, czego nie znaliśmy, czyli do przygotowania do wyboru nowych papieży. W Watykanie mówi się na spekulacje, kto będzie następnym papieżem Papa Lotto. Czy ojciec pokusiłby się na takie prognozowanie, nie kto dokładnie, konkretnie zostanie papieżem, ale skąd może pochodzić następny papież? Mówi się o Azji, bo tam w Chinach żyje w tej chwili najwięcej chrześcijan. Indie, Korea, Wietnam to są te kraje, gdzie jest mnóstwo chrześcijan. Mówi się o Afryce. Czy ojciec podziela ten kierunek myślenia, czy myśli inaczej? Raczej tak. Myślę, że papież, mianując kardynałów z najróżniejszych, dziwnych, że tak powiem, miejsc, bo nieznanych, nawet nie wiadomo, gdzie są stolice tychże kardynałów, ich biskupstwa, więc umiędzynarodowił papież kolegium kardynalskie. To są ludzie z różnych kultur, a więc też z różnych typów religijności, różnych teologii i tak dalej. Myślę, że nawet to, że papież chce być, żeby jego zwłoki złożyć nie na Watykanie, tylko poza Watykanem. Czy to nie jest też pewnego rodzaju podpowiedź, że to nie jest tak, że Rzym jest wiecznym miastem na wieki wieków, amen. Tylko równie dobrze następca Piotra może być gdzie już, jak tam gdzieś napisałem, w Bombaju, czy w Tokio, czy gdzieś w Afryce. Wszystko jest możliwe. Stąd też staram się, próbuję odczytać takie troszkę, jak to się mówi, prorocki charakter jego nie tylko słów, ale i czynów. Więc nie będę się kusił, zresztą nie znam, kto może być teraz następcą, ale kto by nie był, to czeka tego biskupa, który zostanie biskupem Rzymu. Z jednej strony bardzo, bardzo, bardzo ciekawy świat, bardzo groźny, patrząc na to, co się dzieje, ale tym bardziej będzie potrzebny ktoś, kto tak jak papież Franciszek będzie umiał skierować nasze myślenie na to, by szukać czegoś, co, jak to powiedział profesor Leszek Kołakowski, mianowicie, żeby w tym, co się dzieje, co widzimy, co wydaje się być oczywiste, mierzalne, żeby jednak doszukiwać się tego, co niewidzialne, a co jest trwałe, co nazywamy w innym języku pięknym, dobrym, prawdą. Tego nam ogromnie brakowało dotychczas. Papież umiał to pokazać. Myślę, że następnego papieża będzie też to dotyczyło. No, ma być pontifex, a więc budujący mosty pomiędzy ludźmi. Ojciec Wacław Oczajca jest gościem specjalnego programu w Trójce, poświęconego pamięci papieża Franciszka. Ktokolwiek nie zostanie nowym papieżem, będzie się musiał zmierzyć z rzeczywistością, którą zostawia po sobie papież Franciszek, a on rozpoczął, wielu nie dokończył, procesy zmian w Kościele. Czy to są, jak ojciec Wacław Oczajca waży rozpoczęte, niedokończone procesy papieża Franciszka? Przede wszystkim to, co się nazywa synodalnością. Mianowicie papież umożliwił powrót do kościoła, prawdziwego kościoła, to znaczy to, co się tak nieładnie nazywa laikat. Ciekawa rzecz, że pierwszy raz spotkałem się z takim oprotestowaniem dzielenia kościoła na kler i na laikat, na duchownych i na świeckich. To profesor Swierzawski powiedział, że to jest herezja. To dzielenie i wywyższanie duchownych, a w jakiś sposób dyskryminowanie ludzi świeckich, że wszyscy jesteśmy duchowni, ponieważ zajmujemy się sprawami duchowymi, a więc tym, co się nazywa duszą, czyli mentalnością, osobowością człowieka, idąc dalej, tym, co nazywamy Bogiem, niebem, ale też i piekłem. Trzeba też o tym mówić. Chciałem zapytać ojca Wacława Szajca jeszcze jedną rzecz, zanim zakończymy naszą rozmowę, bo czas audycji specjalnej dobiega końca. Jesteśmy w dniu śmierci papieża Franciszka, ale też, jak to się ładnie mówi, trzeba stanąć w prawdzie i powiedzieć, że przez te 12 lat Kościół w Polsce nie bardzo często był w kontrze do nauczania czy do czynów, do słów papieża Franciszka. Czy to była kwestia oporu, czy raczej przyzwyczajania się do zmiany? Proszę pana, ja myślę, że to jest pewien wyraz nieporadności. Że byliśmy, coś się słyszało, więc nie ma tu żadnej tajemnicy i nie chciałbym z tego czynić zarzutu, że naszym papieżem jest Jan Paweł II, a Benedykt XVI, a tym bardziej Franciszek, jak gdyby nie są nasi. Brało się to stąd, że brak nam nie tylko w życiu religijnym, ale również i społecznym i politycznym, brak nam otwarcia na inność, brak nam otwarcia na to, co, przez co przychodziły inne narody, inne kościoły. Tymczasem papież po prostu zmuszał nas do tego, żebyśmy jednak pamiętali, że jesteśmy kościołem katolickim. I to, że co się dzieje, co nazywamy kryzysem i tak dalej, to jest ogromna szansa do tego, żebyśmy odbudowali Kościół, ale nie taki, jak był za Jana Pawła II, nie taki, jaki był tam w historii, który już znamy, ale Kościół nowy. Czyli ten, gdzie wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa, jednego mamy Ojca, a wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami. O to chodziło Franciszkowi. Ojciec Wacław Oszajca, bardzo dziękuję za ostatnie minuty, które ojciec poświęcił nam i słuchaczom Trójki, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami. A ja mam prośbę. Słucham ojca. Mianowicie tak w duchu Wielkanocy, nie szukajmy papieża Franciszka wśród umarłych, tak jak to czytamy w Ewangelii, ale wśród żywych. Nikt z nas nie żyje i nikt nie umiera, tylko wszyscy żyjemy i umieramy dla Chrystusa. W związku z tym szukajmy go wśród żywych, w tym, co zostawił, ale w tym jego umiejętności zmierzenia się ze współczesnością. Podbijam prośbę ojca Wacława Oszajcy, gościa w audycji specjalnej w Trójce. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Ja do słów ojca Wacława Oszajcy dodam tylko, że nowego papieża na konklawę, który jeszcze nie wiadomo kiedy się odbędzie, będzie wybierać 135 kardynałów. 100 z nich to kardynałowie mianowani przez Franciszka, więc zmiana w Kościele na pewno nastąpi. Kończymy audycję specjalną w Trójce. Elżbieta Różycka, Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz i Marcin Walter. Życzymy jeszcze dobrej dalszej części poniedziałku wielkanocnego. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.